ploia s-a oprit. Lenuțu, dragă, Lenuțu, de la tine l-ai iubit. Lenuțu, dragă, Lenuțu, uite ploia s-a oprit. Lenuțu, dragă, Lenuțu, de la tine l-ai iubit. Lasă ningă, lasă ploua, lasă fie vremea. Lasă bată piatra mare, eu mă duc la mândra mea. Lasă ningă, lasă ploua, lasă fie vremea. Lasă bată piatra mare, eu mă duc la mândra mea. Lenuțu, dragă, Lenuțu, uite neaua s-o lăsat. Lenuțu, dragă, Lenuțu, vin la tine la sărutat. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vremea. Lasă fulgere să tune, eu mă duc la mândra mea. Lasă plouă, lasă ningă, lasă fie vremea. Lasă fulgere să tune, eu mă duc la mândra mea. Lasă fulgere să tune, eu mă duc la mândra mea.